ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาสำหรับวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านผู้ที่มีความสนใจทั้งหลายทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยเวลาที่จำกัดจำเขี่ยอันน้อยนิดนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะอาตมาคิดว่าไม่ต้องเสียเวลากันที่จะต้องมาอารัมภบทมาpreparationอะไรมากนักท่านผู้ดีฟังอยู่เป็นประจำทางสถานในวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ก็พอจะจำซุ้มเสียงได้วันนี้ก็จะขอพกเอาปัญหาที่มีมาถามไถ่มามากมายกายกองเนี่ยถือโอกาสสะสางตอบปัญหาเท่าที่เวลามันจะมีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะสามารถตอบให้หมดให้สิ้นไปเพราะว่ามาเพิ่มเรื่อยๆแล้วมันก็เยอะฉบับนี้ลงชื่อว่าผู้ฝึกใหม่มีคำถามมา3ข้อศรีสะเกษอีกเหมือนกันหนึ่งเวลาเดินจงกรมควรเอาสติกำหนดที่อาการเดินหรือดูที่ลมหายใจอย่างไรจึงจะถูกต้อง ขออนุโมทนานะที่เราทั้งหลายยังมีความสนใจในเรื่องการฝึกฝนอบรมทางจิตนับได้ว่าการปฏิบัติธรรมโดยการฝึกฝนอบรมทางจิตใจทางวิญญาณนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยมันอยู่ตรงกลางๆศีลสมาธิปัญญาสมาธินั้นอยู่กลางระหว่างศีลและปัญญาถ้าศีลมาดีมางามสมาธิก็ดีงามขึ้นมาเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วมันก็ก่อให้เกิดพลังที่จะพิจารณาสิ่งที่จะทำให้เกิดทางปัญญาได้มากขึ้นเอาสมาธินี่มาอบรมปัญญาหรือจะเอาปัญญามาอบรมสมาธิคือเอาสติเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเอาสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งสติกลับกันไปกลับมาอย่างนี้ก็ได้และมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถทำให้การเพ่งเจริญขึ้นมันกลับกันไปกลับกันมานัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาฌายิโนปัญญาย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่เพ่งไม่เพ่งที่นี่ก็หมายถึงการเพ่งสมาธิคือสิ่งที่เรียกว่าสมถะนัตถิปัญญาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะทำให้การเพ่งนั้นมีขึ้นคือเพ่งอย่างไรมันก็ไม่เป็นอาการที่จะเข้าไปในตัวผู้เพ่งเป็นตัวสมาธิมันอาศัยกันถ้ารู้จักเพ่งเกิดปัญญาถ้ามีปัญญาอบรมก็เกิดอาการเพ่งที่ถูกต้องขึ้นมาเพราะนั้นการเดินจงกรมควรจะเอาสติกำหนดที่อาการเดินหรือดูที่ลมหายใจอย่างไหนจึงจะถูกต้องคำถามนี้ก็ถือว่าได้หมดทั้งสองเลยถ้าสมมติว่าเราต้องการแต่สมาธิในช่วงนี้จิตใจมันวอกมันแวกมันไม่เป็นสมาธิก็อา าศัยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนผูกจิตให้มันอยู่กับที่กับทางไม่ให้มันวอกแวกไม่ให้มันวิ่งไปสู่อนาคตข้างหน้าไม่ให้มันวิ่งย้อนละห้อยหาแต่อดีตข้างหลังให้มันอยู่กับปัจจุบันก็เลยผูกไว้กับลมหายใจเดินกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปหรืออาจจะเดินก้าวนี้หายใจเข้าก้าวนี้หายใจออกก้าวนี้หายใจเข้าก้าวนี้หายใจออกถ้ามันพอดีกันแล้วมันก็จะเป็นจังหวะกันไปเลยหรืออาจจะเดินหายใจเข้าไปลูกเดียวจนสุดสุดหัวหัวทางที่จะเดินจงกรมเราไปสุดแล้วเราจะกลับแล้วค่อยปล่อยว่าออกมาหันกลับหายใจเข้าเดินหายใจเข้ายาวๆยาวๆไปอย่างนี้จะเห็นว่าลมหายใจกับสติที่ผูกติดกันจะตัดอารมณ์ความคิดทั้งหลายขาดพรวดพรวดพรวดไปเหมือนผลาญไถที่มันตัดรากไผ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งมันไม่วอกแวกเราก็สามารถที่จะสร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำนวน6อันในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการดูกายในกายให้เห็นการทำงานขบวนการความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในสิ่งที่เรียกว่ากายนี้เอากายมาเป็นที่ตั้งให้สักแต่ว่ารู้มันในอนาคตในสติปัฏฐานท่านให้ใช้ลมหายใจเป็นอันดับแรกถ้าดูลมหายใจมันไม่ชัดเจนก็มีอีกปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกนะภิกษุมีหลายเทคนิคต้องเป็นมวยหน่อยถ้าดูลมหายใจยังไม่ชัดเจนก็มาดูอิริยาบถะว่าด้วยบทที่ว่าด้วยอิริยาบถยืนก็สร้างสติรู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนให้เห็นอาการยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการของกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือจะให้มันทีเข้าไปอีกปุณณจะปรังภิกขเวยังไม่อีกนะภิกษุกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวในการยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขี้เข้าไปอีกอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะปัพพะอโลกิเตวิโลกิเตจะแลจะเลี้ยวสัมปชัญญะการิโหติเธอทำความรู้สึกในอาการแลการเลี้ยวนั้นอยู่อย่างนี้อภิกันเตปฏิกันเตสัมมัญชิเตปสาลิเตสัมปชานะการิโหติจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับจะก้มจะเงยจะคู่จะเหยียดเคยเคลื่อนจะไหวสัมปชานะการิโหติสร้างความรู้สึกคือทั้งสติสัมปชัญญะให้มันอยู่ในนั้นอย่างนี้นะได้ทั้งนั้นดูสิอะไรมันจะเหมาะสมอะไรมันจะถูกต้องมันจะดูง่ายขึ้นสำหรับจิตใจของเราพื้นเพจิตใจของเราที่เรียกว่าจริตภาษาพระท่านเรียกว่าจริตคือความเคยชินของจิตมันหนักหน่วงมันคล่องตัวไปทางไหนเทมเพอร์เมนต์ที่ฝรั่งก็เรียกว่าเทมเพอร์เมนต์นะสรุปแล้วก็แปลว่าจะดูเดินดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าดูแล้วมันสบายมันผ่อนมันคลายมันมีสมาธิมันมีสติหรือจะเดินดูอาการเคลื่อนอาการไหวอาการยกอาการย่างอาการเหยียบอย่างที่เขาว่ายกน้อย่างน้อเหยียบน้อก็ได้ไม่ต้องไปพากมันหรอกเอาสติรู้มันนะพากให้ได้ใจนะอ้าวต่อมาที่ข้อที่สองการปฏิบัติทำไมถึงเน้นแต่การนั่งอิริยาบถยืนหรือเดินทำไมถึงไม่เน้น อาการนั่งมันเฟิร์มรี่มันมั่นคงมันง่ายต่อการฝึกจิตให้เป็นสมาธิคือเมื่อกายนิ่งๆกายมั่นคงกายไม่หวั่นไหวจิตใจก็ไม่โยกโครงอาจจะได้เห็นอยู่บ่อยๆว่ากายไม่หวั่นไหวจิตใจก็ไม่โยกโครงอาการนั่งมันนั่งได้นานดีกว่ายืนยืนไม่ได้นานมันนั่งเดินก็ไม่ได้นานถ้านอนหรือมันสบายไปมันก็หลับไปอาการนั่งจึงเป็นกิริยาบทที่อยู่กลางๆระหว่างนอนกับยืนกับเดินไอ้ตัวนั่งนี่เหมือนจะรวมเอาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนมาไว้ในกิริยาบทนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เน้นอาการนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลุกขึ้นแล้วก็จะทิ้งก็ดูอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนอนแต่พวกนั้นเป็นอิริยาบถที่เราใช้ทำการทำงานเราก็ดูที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชานะการิโหติที่ได้พูดมาข้อแรกที่พูดมาเมื่อกี้นี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่3ผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานตลอดชีวิตแต่ไม่ได้มรรคผลแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้เวลาตายไปแล้วคติจะเป็นอย่างไรนี่เป็นคำถามนะคำถามข้อนี้ก็เห็นที่จะต้องแยกประเด็นตอบขออนุโมทนาในคำถามนี้ท่านผู้ฝึกใหม่ผู้ปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานตลอดชีวิตแต่ไม่ได้มรรคผลแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้เวลาตายไปแล้วคติจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูก่อนด้วยว่าตลอดชีวิตท่านใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติตอนเช้าวันนี้เย็นๆก็ตายถ้าอย่างนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ก็ยังดีถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆอานาปานสตินี้จะต้องเข้าใจนะว่าสติที่มีอยู่ตลอดทุกลมหายใจทุกลมหายใจไปจนถึงตายถ้าบวชตลอดชีวิตก็จะมีสติอยู่ตลอดจนชีวิตดับลงมีสติอยู่ตลอดเห็นลมหายใจออกไปเฮือกสุดท้ายจะขาดใจลงตรงไหนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับขออนุโมทนาผู้เจริญอานาปานสติอยู่เช่นนั้นจิตใจเมื่อถึงขั้นจะตายจิตใจจะรู้ว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะมาถึงสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นตรงนี้จ้างก็ยังไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ลมหายใจที่ตนเองมีมาตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องตั้งใจเป็นกลไกของธรรมชาติของชีวิตมันก็จะขาดจะเอาไว้ไม่อยู่หล่นๆไปตรงนี้ถ้าสติยังมีอยู่ตลอดในลมหายใจนั้นมันก็จะปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะเห็นความหมดไปสิ้นไปแห่งชีวิตแห่งอินทรีย์แห่งพลังของชีวิตทั้งปวงก็จะเห็นตนเองตายเหมือนกับดูผู้ใดผู้หนึ่งตายก็จะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปแตกดับไปเรียกว่าเป็นนายหรือจะพูดอย่างหนึ่งว่าความตายตามไม่พบเขาไม่เป็นเจ้าของของความตายแต่จะต้องปฏิบัติจริงๆนะมีสติอยู่จนถึงวาระสุดท้ายเฮือกสุดท้ายแห่งลมหายใจการที่จะปฏิบัติอย่างนี้จะต้องดูไปจนถึงเวลาสุดท้ายของการหลับไปแต่ละวันแต่ละคืนอย่างเราเวลาเรานอนนี่เราก็ต้องดูนอนดูหายใจเข้าหายใจออกจนหลับไปวันนี้อาจจะไม่รู้เลยว่ามันหลับเวลาใดแต่พอตื่นมากับปั๊บมีสติกับลมหายใจจะลุกไปล้างหน้าจะเดินไปทำงานทำการมีสติมิกซ์อัพเคล้าเคลียร์อยู่ตลอดติดกันจนเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะทุกลมหายใจแล้วก็จะเห็น วันคืนแต่ละวันที่เรานอนหลับไปวันหนึ่งท่านจะได้พบอาการหลับหลุดออกจากอาการตื่นจากสโคปจากอาณาจักรจากขอบเขตของความตื่นแล้วก็ขาดฟับหลุดเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งการหลับขอบเขตของการหลับถ้ามีสติอยู่ก็จะตื่นโผล่ออกมาเห็นอาการหลุดออกจากการสันตติคอนติเนียตีตรงนี้หลุดออกจากกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าโอ้หลับกับตื่นมันขาดไปจากกันอย่างนี้ถ้ามีสติแจ่มชัดก็จะเห็นแล้วก็จะมีความเข้าใจเลยไปอีกว่าเวลาเราตายมันก็คงจะไม่แปลกกันกับเวลาที่เรารับที่หลุดขาดออกไปจากตื่นชั่วชีวิตที่เป็นมีอยู่นั้นกับมันหลุดคู่ออกแก่กันเราก็จะเห็นอย่างนี้ผู้นั้นจะไม่กลัวต่อความตายเลยนี่คืออานิสงส์ของผู้เจริญอานาปานสติถ้ายังไม่ชัดเจนก็ลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะครับสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเอกธรรมวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19พละสูตรพละสูตรสูตรที่ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอานาปานสติเอกธรรมวรรคนี่จะว่าด้วยอานาปานสติเป็นร้อยข้อนะครับลองเปิดพละสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งจะบอกว่าอานาปานสตินี้ผู้เจริญให้มากก็ทำให้มากจะมีผลสองอย่างหนึ่งจะได้ชมอรหัตผลในชีวิตนี้สองถ้าหากไม่ได้เข้าถึงอรหัตผลในชีวิตนี้ก็จะถึงอนาคามีคือมันเห็นเวลาจะตายแล้วมันปล่อยมันวางมันเห็นเอาไม่ได้ทุกอย่างแม้แต่ลมหายใจอาการปล่อยวางนั้นตายไปเห็นอาการตายของตนเองลงไปถ้ายังมีเยื่อใยอยู่นิดก็อนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้แต่ก็จะไปสู่อนาคามี5ทีนี้พละสูตรสูตรที่2เล่มที่19เหมือนกันนะครับข้อที่1310 14 315 316นะท่านขยายจากสูตรที่1สูตรที่1บอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุถึงพระอรหันต์ในชาตินี้ก็จะเข้าถึงอนาคามีทีนี้ในส่วนนี้ขยายเป็น7ถ้าเป็น7นี่เรียกว่ามีผล7นั้นก็ไม่ใช่อะไรให้พระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังได้ผลานิสงส์ไอ้ผลานิสงส์ก็คือผลกับอานิสงส์นั่นแหละครับประโยชน์กับผลที่จะพึงได้7ประการประโยชน์7ประการเป็นฉะไหนจะได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อนนี่ข้อที่1ข้อที่2ถ้าไม่ได้ก่อนก็จะได้ชมอรหัตผลในเวลาใกล้จะตายคือเวลาเห็นตนเองจะตายมันจะปล่อยจะวางจะทิ้งจะขว้างหมดเลยไม่มีอะไรจะเอาแล้วแม้แต่ลมหายใจนี่2เลยนะอีก5อันหลังก็คือจะได้ทำให้สังโยชน์ทั้ง5สิ้นไปเบื้องต่ำ5อันแล้วก็เข้าถึงอนาคามีอนาคามีก็5แล้วแต่อินทรีย์5ยิ่งจนอันตราปรินิพพายีปรินิพพานในระหว่างอุปหัจจะปรินิพพายีเนี่ยที่2ก็คงต้องขออภัยหน่อยนะเพราะว่าถ้าหากไม่มีพื้นฐานทางวิชาการไม่เคยบวชมาเลยก็คงจะลำบากใจหน่อยเอาเป็นว่าอนาคามีมีอยู่5ท่านเพราะว่าในอนาคามีนี้มันเหลือสังโยชน์อีก5ที่เบาบางแต่ว่าบุคคลนั้นมีอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายิ่งย่อนไปกว่ากันก็เลยจัดระดับอนาคามีนี้5เมื่ออนาคามีบุคคลตายไปในโลกนี้จิตนั้นไม่กลับเกินมาสู่โลกนี้แต่จะไปอยู่ชั้นใดชั้นหนึ่งของสุทธาวาส5สุทธาวาสคือที่อยู่ของเราท่านผู้บริสุทธิ์พรหมโลกตั้งแต่อวิหาตปาสุทัสสีสุทัสสาอกนิฐาอันตราปรินิพพายีปรินิพพานในระหว่างคือเกิดในชั้นสุทธาวาสพบใดพบหนึ่งแล้วอายุยังไม่ถึงก็ปรินิพพานคืออย่างสมมติว่าคงจะกินเวลามากแต่แหละ สมมติว่าอยู่ในชั้นอัตปาอย่างนี้ก็ยังไม่หมดอายุของอัตปานั้นก็ปรินิพพานเสียอย่างนี้นะอุปหัจจปรินิพพาจีผู้จวนจะถึงจึงปรินิพพานคืออายุพ้นกึ่งแล้วจวนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพานคืออยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งอายุไม่ครบคือมีเกณฑ์อายุอสังขารปรินิพพายีปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้แรงชักจูงคือปรินิพพานโดยง่ายไม่ต้องใช้ความเพียรนักอยู่ในสถาวะนั่นแหละสสังขารปรินิพพายีปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูงคือต้องภาคเพียรอีกทีหนึ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแม้จะอยู่ในชั้นสถาวะชั้นใดชั้นหนึ่งโดยต้องใช้ความเปลี่ยนมากก็ทำลายอาสวะสิ้นปรินิพพานไปอันสุดท้ายอันที่ห้าอุทธังโสโตอากนิทคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิทภพคือเกิดในสุตาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอากนิทภพปรินิพพานตัวนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในชั้นสุตาวาสทั้งห้าชั้นใดชั้นหนึ่งด้วยอินทรีย์ที่แรงบางทีแทนที่จะอยู่อวิหากับไปอยู่อัตปาซะก่อนแล้วก็จะเลื่อนจากอัตปาสู่สุทัสสาสู่สุสัตสีสู่อกนิธาไปเรื่อยแล้วก็จบอย่างนี้แหละที่ว่าอุทังโสตัวกับอกนิธาคามีเป็นว่าผู้ที่เจริญอานาปานสตินี่นะไปเรื่อยจะได้อานิสงส์พูดอย่างหัวข้อใหญ่ๆก็เรียกว่าสองประการคือถ้าไม่ได้ชมอรหัตผลอรหัตแห้งที่เรียกว่าพวกทำให้กิเลสแห้งแล้งไปโดยไม่มีฤทธิ์มีเดชที่เราได้เคยได้ยินวิปัสสนาญาณิกอย่างนี้นะคืออาศัยวิปัสสนาอาศัยปัญญาล้วนๆประกอบไปเป็นพระอรหันต์อาจจะไม่ต้องมีฌานมีเชิญอะไรเลยพวกนี้แล้วก็มิฉะนั้นก็ถึงอนาคามีหลังจากนั้นก็มาแบ่งซอยผู้เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นลำดับทั้ง7อันเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าหากไม่เป็นในชาตินี้ก็เป็นตอนจะใกล้ตายเข้าถึงหรือมิฉะนั้นก็ตายแล้วจะเป็นอนาคามีเข้าถึงอนาคามีในสุทธาวาส5แล้วก็แยกอนาคามีออกเป็น5เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ตอบปัญหาจบไปนะครับจากท่านผู้ฝึกใหม่ศรีสะเกษทีนี้ก็มีปัญหาถามซ้อนมาอีกรู้สึกว่ามาจากนิคมคำสร้อยเวลาคงจะพอขอใช้เวลานี้ตอบผมนั่งสมาธิไม่ไรทำไมมันเป็นภาพมาให้ดูเป็นลุดๆอยู่ภาษาเสียงในฟิล์มเนาะเป็นลุดๆลายๆสนุกเบิ่งหนังตัวพ่อใหญ่บางภาพก็น่าหัวเราะตรงบ่กำหนดรู้ภาพก็นิ่งเหมือนไฟฉายมาจี้ตรงหน้าผากหน้าผมก็เบ้ออกบักไงใช้ภาษาบ้านเฮาแท้ๆเนาะพ่อใหญ่หน้าเบ้เบ้อเลยเด้อหมายว่าเหมือนไฟฉายมาจี้แล้วก็หน้านี่ค่อยขยายออกหน้าใหญ่เบ้เลยแล้วก็เหมือนดำน้ำลงลึกๆแล้วก็เป็นตัวสะเม็นเนื้อเต้นพูดง่ายจะทำวิธีใดจึงจะหายหรือจะติดโจกแต่นี้สองเมื่อลมหายใจเบาสนิทลงจะให้เอาตาไหนดูกายในกายหรือดูเวทนาในเวทนาอะไรจะดีกว่ากันครับขออนุโมทนาเวลาจะพอไม่ผมจะตอบไปเรื่อยภาพที่เห็นนั้นก็ขอให้เห็นไปเรื่อยแล้วอย่าไปดูภาพนั้นมากนะจิตมันเป็นสมาธินะสนุกดูหนังมันเป็นนิมิตนะเป็นอุกขานิมิตจงย้อนคืนมารู้ผู้เห็นสิ่งที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ตามก็ให้รู้ว่ามันเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นทิฏฐิที่ธรรมตังภวิสติแล้วย้อนคืนมารู้จักตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายดูลักษณะที่หน้าใหญ่ตัวใหญ่นั้นคือลักษณะแห่งสมาธิกำลังของสมาธิและละเอียดสติสัมปชัญญะควบคุมทั้งทั่วทั้งตัวเป็นปริปุเรนติตัวจะใหญ่ในช่วงนี้ถ้ามีสิ่งอะไรตกลงมาปอกแป๊กมีเสียงอะไรดังขึ้นหน่อยก็จะปรากฏเป็นแสงเขียว สปาร์กเลยนี่คือสมาธินะจิตมีสมาธิแผ่ไปทั้งตัวและระยะนี้แล้วก็จะเกิดตัวเสมนคือเนื้อเต้นนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆว่าสภากายปฏิสังเวทีรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองให้เนื้อเต้นเนื้อเสมนนั้นเป็นเรื่องของลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปลึกๆเราดันเข้าไปทั่วตามร่างกายบัดนี้ลมหายใจได้ละเอียดลงแล้วจนเกือบจะไม่รู้สึกตัวมีแต่ความรู้โปร่งอยู่ลมที่ขังอยู่ตามเนื้อตามตัวเนี่ยก็ดิ้นจะออกมาเพราะว่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปในตัวเนี่ยมันก็จะออกมามันเหมือนมีตนมีตัวมันก็เต้นพอมันเต้นมันสะเมนเราก็รู้ทั่วรู้กายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมทั้งปวงนั่นคืออาการของธาตุลมที่อยู่ในร่างกายก็รู้จักมันเฉยๆนะไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายรู้จักสภาวะที่มันเป็นอย่างนี้เมื่อลมหายใจเบาสนิทลงจะให้เอาตาในดูกายในกายหรือเวทนาในเวทนาอะไรจะดีกว่ากันอะไรก็ได้ถ้ามันสนิทลงแล้วก็เฝ้าดูที่ความรู้สึกในจิตในเวทนานั้นเพราะว่าเวลามันลมหายใจสนิทลงละเอียดลงมันอาจจะหายไปเลยแต่มีความรู้สึกตัวอยู่หลังจากนั้นมันจะเกิดลักษณะหนึ่งถ้าเราไม่กลัวมันก็จะลึกดื่มดำลงไปเองลมหายใจไม่มีแต่ตัวผู้รู้เอกาธิภาโบเอกาธิภาวาคโตจิตจะไปทางเดียวเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็ดูอยู่ที่อาการของจิตนั่นเองหลังจากนั้นมันจะมีความสุขลึกๆทำมันคลายออกมามีความสุขแล้วมันจะมีปีติซาบซ่านมันจะแผ่ไปทั้งตัวบางทีอาจจะเย็นไปทั้งตัวหลังจากนั้นความคิดที่ดีงามก็จะประดังประเดออกมาเราก็จะไปหลงกับความคิดที่ดีที่งามเรากำหนดรู้เวทนานั้นดีที่สุดมันจะเกิดความสุขมันจะเกิดความดีใจจะเกิดความตื่นเต้นยังไงรู้มันไปจนทั่วเพราะหลังเหตุการณ์นี้หลังความปีติปาโมทย์หลังความเอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์ใดแล้วจะเกิดความสุขสุขพร้อมกับความคิดดีๆอยากให้บ้านดีเมืองดีอยากจะให้พระสงฆ์องค์เจ้าดีอยากจะให้คนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากๆบ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นอาการคิดมาจากเวทนาที่เป็นสุขที่ได้ผ่านมาคนมีความสุขมันเอาความสุขไปขยายลักษณะเช่นนี้เรารู้มันเฉยๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากุศลสังกัปปะคือความคิดใคร่แต่ในสิ่งที่เป็นกุศลอันเกิดมาจากปฐมฌานถ้าเราหลงมันเมื่อไหร่ก็ระวังจะถูกน็อกอีกหน่อยมันเคลื่อนไปก็จะตำหนิติเตียนคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราจะดีคนเดียวพูดไปพูดมาเวลามันหมดนะขอให้ดูที่เวทนาดูที่ฟีลลิ่งอยู่ที่ความรู้สึกนั่นแหละถูกต้องแล้วเอาละเป็นอันว่าพบกันวันหน้าวันใหม่เวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ในวันเสาร์วันอาทิตย์ขอจุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมจะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ